तेरे लब से पी है, पी है। लगे है दुनिया नहीं जब से पी है, पी है। शराब हुस्न तेरे लब से पी है, लगे है दुनिया नहीं जब से पी है। रबोश में मैं ना रहा, होश में मैं ना रहा। आया जो होश तो होगा ये तब फैसला। शराब हुस्न तेरे लब से पी है, लगे है दुनिया नहीं जब से पी है। रबोश में मैं ना रहा, होश में मैं ना रहा। आया जो होश तो होगा ये सब फैसला। तेरी मैं खाना, होंठ तेरे पैमाना। आंखें तेरी मैं खाना, होंठ तेरे पैमाना। बिन पिए ही हो गया हूँ होश से मैं बेगाना। जन्नत या हो इंसान, मैं हुआ हूँ तुझ पे कुर्बान। पूरे जन्नत या हो इंसान, मैं हुआ हूँ तुझ पे कुर्बान। तुम परी हो अप्सरा हो, मैं हूँ तेरा दीवाना। शराब हुस्न तेरे लब से पी है, लगे है दुनिया नहीं जब से पी है। रबोश में मैं ना रहा, होश में मैं ना रहा। आया जो होश तो होगा ये तब फैसला। चढ़ गई सिर जड़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई सिर जड़ गई चढ़ी घुमा।